เวลาที่ท่านผู้ฟังเริ่มในการที่จะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือว่าการที่จะฝึกในการที่จะทวนกระแสของตัณหาทวนกระแสของกิเลสในชีวิตประจำวันนี่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองพระองค์เองก็ได้ใช้ใช้เสร็จเรียบร้อยรู้แล้วว่าการตรัสรู้เป็นอย่างไรตรัสรู้แล้วก็ยังจะมามีความคิดถึงว่าแม้สัตว์ทั้งหลายที่ว่าจะพ้นผ่านทุกข์ไปได้ก็ต้องใช้เครื่องมือนี้เหมือนกันเครื่องมือนี้ก็คือเรื่องของสติสติคือการระลึกได้ไม่ว่าเราจะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงมาสังเกตลมหายใจปฏิบัติในห้องพระหรือว่าปฏิบัติตามวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ตามป่าตามเขาการปฏิบัตินั้นก็ต้องมีเครื่องมือที่เราต้องใช้คือเรื่องของสติหรือแม้แต่เราอยู่ที่ทำงานกำลังทำงานอยู่อาจจะมีเพื่อนร่วมงานมากวนอาจจะมีสายเข้ามาเป็นเจ้านายโทรมาด่ามาว่าหรือในขณะที่เรากำลังใคร่ครวญคิดงานเราก็ต้องมีสติรักษาหรือแม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางเดินทางไปที่นั่นเดินทางไปที่นี่ใช้รถขึ้นเครื่องบินขับจักรยานหรือแม้แต่กำลังเดินอยู่จิตของเราก็ต้องมีสติรักษาทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจิตที่ไม่มีสติรักษาเนี่ยตัวฝังมันก็จะไปทั่วทิศทั่วแดนตัวเราอาจจะนั่งอยู่อาจจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยขยับกายขยับแขนขยับขาไม่ได้แต่ถ้าจิตหลงลืมสตินะโอ้ยมันไปทั่วทิศทั่วแดนเดี๋ยวไปคิดเรื่องไม่ดีไปคิดเรื่องไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนไม่มีสติเป็นเครื่องป้องกันจิตใจนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวไปในดินแดนที่ไม่ดีแต่เป็นจริงไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามจิตเราเป็นจิตที่มีสติรักษาอยู่บางทีคุณอาจจะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดการคิดงานคิดในการที่จะทำอะไรต่อไปแต่ความคิดนั้นถ้ามีสติรักษาเนี่ยความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันก็จะไม่ไปในดินแดนที่เป็นอกุศลพระเจ้าเองก่อนการตรัสรู้ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็ได้แบ่งความคิดออกเป็นสองส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นอกุศลเรื่องของความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนส่วนที่เป็นกุศลคือส่วนที่เป็นความดีความงามเรื่องของความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทแล้วก็ไม่เป็นการเบียดเบียนแบ่งความคิดออกเป็นสองส่วนนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าจิตของตัวพระองค์เองนั้นไปตกอยู่ในบริเวณความคิดที่ไม่ดีก็มีสติรู้อยู่นั้นพยายามที่จะละมันเสียเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราตั้งอยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลธรรมได้ก็มีสติประคองรักษาสภาวะนั้นเอาไว้แต่ไม่เจริญแต่ไม่มากกระบวนการนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยการที่ให้จิตของเรามีสติสติจริงๆแล้วท่านผู้ฟังก็เป็นผลแต่เป็นผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติสติที่บอกว่าเป็นผลนั้นคือเป็นลักษณะของผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากระทําเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากระทํานั้นคือเรื่องของความพยายามที่เราจะตั้งจิตของเราขึ้นความพยายามความเพียรการทําจริงการแน่วแน่จริงตรงเนี้ยจะเป็นเหตุของการทําสติให้เกิดขึ้นสติแปลว่าการระลึกได้ตามฟังเวลาที่เราจะมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ใจของเรามันไหลไปในทางต่ําไม่ให้ใจของเราไปในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยอาการระลึกได้ตรงนี้ที่ตั้งที่ระลึกถึงนี้ที่ตั้งที่ระลึกถึงที่มันอยู่ในแดนที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลล่ะเพราะฉะนั้นที่ตั้งที่ระลึกถึงนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่พระเจ้าให้เอาไว้เป็นหลักไว้ก่อนนั่นคือเรื่องของกายเนี่ยใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้หรือว่าคุณจะใช้เวทนาคือความรู้สึกใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้อันนี้เป็นหลักการ ในที่นี้วิธีการในการที่เราจะมาเข้าถึงไอ้4สถานที่นี้วิธีการในการที่เราจะใช้4สถานที่นี้เป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงเนี่ยวิธีการก็ให้ไว้ทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าเป็นอนุสติ10อย่างในอนุสติ10อย่างนี้ก็เริ่มจากเช่นว่าเรามาระลึกถึงลมหายใจแต่สิ่งที่เราฝึกกันอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังในขณะที่ฟังรายการเนี่ยตั้งจิตของท่านผู้ฟังอยู่กับลมหายใจตั้งสติขึ้นเอาไว้อยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ได้การระลึกถึงซึ่งตรงนี้ก็เป็นทั้งกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ในนี้หรือว่าถ้าในขณะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านี้อันนี้ก็เป็นพุทธานุสติแล้วก็เป็นฐานที่ได้การระลึกถึงจิตนั้นก็จะอยู่ในธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกรณีอย่างอื่นก็เช่นพุทธานุสติก็มีแต่ธรรมานุสติการระลึกถึงธรรมะฟังธรรมะไปใคร่ครวญตามธรรมะไปได้ยินได้ฟังธรรมะอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้ดีแล้วการระลึกถึงธรรมะตรงนี้นั่นก็เป็นธรรมานุสติหรือจะระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงการปฏิบัติของตัวเราเองการทําความดีหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่เป็นตัวเป็นๆครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออันนี้ก็เป็นสังขารนุสติได้หนึ่งตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างที่ยกมาให้เนี่ยที่พูดถึงว่าเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้เพื่อที่ให้จิตของเราตั้งขึ้นจิตที่มาตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นกุศลเนี่ยอันนี้ชื่อว่ามีสติตั้งขึ้นได้แต่สติกับจิตมาด้วยกันจำเอาไว้เลยจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติแต่ถ้าจิตไม่มีสติจิตนั้นก็จะหวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนไปตามภาษาที่มากระทบภาษามากระทบตอนไหนต้องหวังว่ามันไม่ได้มากระทบเฉพาะตอนที่คุณนั่งสมาธินะมันไม่ได้มากระทบเฉพาะตอนที่คุณทำงานมันมาทุกเวลาตอนหลับมันก็ไม่เว้นภาษาเนี่ยขณะที่เรานอนอยู่อาจจะฝันอาจจะมีความรู้สึกถึงยุงกัดมีอะไรมากระทบเสียงดังตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็จะมีภาษาเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้แต่ตอนที่เราขับรถทำงานฟังเสียงดูทีวีฟังวิทยุอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆนิ่งๆทั้งหมดเหล่านี้มีภาษาเกิดขึ้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าภาษาที่มากระทบเนี่ยทำให้ใจของเรามีความลุ่มหลงเนี่ยเป็นไปเพื่อความพอใจอันนี้ก็ภาษาประเภทหนึ่งใจของเราก็จะเดือดร้อนหรือถ้าภาษานั้นมากระทบเป็นลักษณะที่ทำให้โกรธไม่พอใจเนี่ยก็ใจของเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยก็จะเดือดร้อนไปตามผัสสะที่เป็นไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมรมที่น่าพอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจบ้างนั้นมันเดือดร้อนขึ้นรงอยู่อย่างนี้แน่นอนมันจะทำให้ใจของเราสั่นสะท้านสะเทือนหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะฉะนั้นถ้าจริงเรามีสติน่ะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นในเวลาที่เราจะตั้งสติขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าเราต้องมีเครื่องมือซึ่งสตินั้นเป็นผลนะเป็นสามัญผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำความเพียรนะเราพยายามที่จะตั้งสติโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้นะเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเช่นลมหายใจเอาเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่สติเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เราทำความเพียรในเรื่องของการที่เราจะมารู้ลมหายใจแต่คนที่จะมาทำความเพียรจะมาตั้งความเพียรในการที่จะให้จิตของเราอยู่ในฐานที่ตั้งเนี่ยคนนั้นก็จะต้องมีความศรัทธามีความมั่นใจมีศรัทธามีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติมีความศรัทธามีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความศรัทธามีความมั่นใจในผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นได้แต่ซึ่งไอ้ความเพียรนั้นก็เป็นผลเหมือนกันเป็นผลของศรัทธานั่นเองถ้าใจของเรามีศรัทธามีความมั่นใจถ้าเราฟังมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นใจถึงในระดับที่ทำให้เกิดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นความมั่นใจความศรัทธาเนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะทำผลคือการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจะทำผลคือความเพียรทำผลคือความทำจริงแน่จริงในการทำเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ ศรัทธาที่เราจะต้องมีนั้นคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในกระบวนการมีความมั่นใจในวิธีการการทําการปฏิบัติตรงนั้นวิธีการตรงเนี้ยก็คือมีความศรัทธาในพระธรรมแล้วก็มีความศรัทธาในการปฏิบัติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติแล้วทําแล้วก็จะต้องได้ผลเป็นอย่างนั้นแต่ศรัทธาในอย่างที่3ตรงนี้คือศรัทธาในสงฆ์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นบุคคลมีศรัทธาอย่างนี้มีความมั่นใจอย่างนี้จะทําการปฏิบัติการทําจริงการเอาใจใส่อย่างจริงให้เกิดขึ้นได้ศรัทธาที่พูดถึงในเรื่องของพุทธธรรมสังฆานี้ก็คือการมีที่พึ่งนั่นเองท่านบอกแต่เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอาการอาศัยเป็นที่พึ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการอาศัยเป็นที่พึ่งนี้เพื่อให้เกิดการทําจริงแน่วแน่จริงแต่คือคนที่มีความศรัทธาจริงๆเนี่ยมันทําแน่คนที่มีความมั่นใจในวิธีการมั่นใจในตัวผู้นํามั่นใจในการปฏิบัติแล้วยังไงเขาก็จะทําจริงทําถูกทําผิดบ้างยังไงก็ยังจะลองทําเริ่มทําเริ่มตั้งความเพียรเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยเราจะมีการกระทําศรัทธาจึงเป็นเหตุของผลคือความเพียรถ้าเรามีศรัทธาเป็นเหตุนั่นนี่เป็นเหตุสิ่งที่เราจะต้องตั้งเอาไว้สิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีผลคือความเพียรความเพียรก็เป็นสามัญผลสติก็เป็นสามัญผลเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในคําสอนเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธาในการปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะต้องได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะทําความศรัทธาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ฟังนะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีความศรัทธามีความลงใจมีความมั่นใจอย่างที่บอกมาแล้วซึ่งแน่นอนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงประกาศเอาไว้เนี่ยไม่ได้สําหรับทุกคนหมายความว่าไงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สําหรับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วคําสอนเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนแต่ถ้าคุณเอาไปใช้คุณใช้ได้แน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามต่อให้เป็นสัตว์นรกแม้ถ้ามีศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าแต่คุณพ้นจากนรกแน่นอนจิตใจคุณจะสูงขึ้นทันทีถ้าคุณเป็นเทวดาถ้าคุณมาละความอยากในกามละความที่กามเผารนอยู่ก็ทําจิตใจให้สูงขึ้นได้เทวดาก็ปฏิบัติได้มนุษย์ก็ปฏิบัติได้แต่ทุกคนน่ะปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นสัจธรรมแต่ลักษณะการทํางานของจิตก็จะเหมือนกันมีปัสสาวะก็ต้องมีเวทนามีเวทนาก็ต้องมีตัณหาจะทำไงถึงจะถอนตัณหาได้ก็พูดถึงเรื่องของมรรคแต่ซึ่งมรรคคือเส้นทางนั้นทุกคนก็เดินตามได้แน่แต่ที่บอกว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สำหรับทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมันศรัทธาไม่เท่ากันบางคนก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์นี้มีศรัทธาในพระเจ้าองค์ต่อๆไปก็มีแต่ซึ่งบางคนก็เป็นโพธิสัตว์แต่ทำความเพียรบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่เพราะคำสอนของสมณโคดมเนี่ยก็จะไม่ใช่สําหรับคนนั้นนะคําสอนของสมณโคดมเนี่ยหมายถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันพระเจ้าในสมัยปัจจุบันนะคือในยุคนี้ในเป็นยุคของสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโคตมะนะนามสกุลโคตมะหรือโคดมชื่อสินทัตถะนะเป็นสมัยของพระเจ้าองค์นี้นะซึ่งในสมัยต่อไปหลังจากที่คําสอนของสมณโคดมเนี่ยเลือนหายไปแล้วนะคนจํากันไม่ได้แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปมาอุบัติขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็อีกนับไม่ถ้วนละนะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละท่านทีละท่านนะตามคิวตามกําลังบําเพ็ญบารมีที่บําเพ็ญมาซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการสร้างศรัทธาให้เกิดในหมู่สาวกของตัวเองซึ่งบางคนเนี่ยได้สร้างศรัทธามีความมั่นใจในบุคคลนั้นซึ่งถ้าบุคคลนั้นจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปการที่เขาจะมารู้ตามปฏิบัติตามให้มีศรัทธาในพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะก็คำสอนนี้ก็จะไม่ใช่สําหรับบุคคลเหล่านั้นอันนี้ก็จะมีประเภทนี้ก็มีนะหรือบางคนเนี่ยยังต้องได้รับผลของกรรมไปอยู่ก่อนนะเช่นว่าต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทําเอาไว้ก่อนนะจึงสามารถที่จะมาปลูกศรัทธาได้แบบนี้ก็มีนะคือคนที่ประเภทว่าต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ก็ไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ก็มี แต่ซึ่งต้องไปได้รับผลของกรรมบ้างอะไรบ้างพวกนี้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะเห็นตามได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าสำหรับทุกคนแล้วมันสำหรับเราไหมแต่สำหรับตัวท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี้หรือไม่แน่นอนละมันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่มันสำหรับฉันหรือเปล่าเราจะรู้ได้อย่างไรก็ลองดูสิว่าถ้าเราได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วฟังไปแล้วใคร่ครวญแล้วฟังจากรายการวิทยุนี่แหละฟังมาแล้วกี่รอบก็ไม่รู้แต่ฟังมาตลอดได้ฟังแล้วรู้สึกหรือเปล่าว่าจิตใจของเราสามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ไม่ได้ทำการศึกษาไม่ได้มาใส่ใจฟังเนี่ยจิตใจของเราจะไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แต่ถ้าเราเป็นบุคคลประเภทนี้นั่นคือถ้าได้ฟังแล้วจิตใจมันจะดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นมีผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ได้ฟังมันจะไม่ดีไม่ได้ทำให้เป็นเนี่ยอันนี้แสดงว่าธรรมะนี้เนี่ยสำหรับเราธรรมะคือคำสอนของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามได้ทีนี้บางคนอาจจะฟังครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคำสอนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับบุคคลนั้นนะอาจจะเป็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีการเรียนรู้การทำความเข้าใจแต่ที่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราฟังแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องเราฟังแล้วยังก็ไม่ค่อยเข้าใจมีส่วนที่มีความสงสัยอยู่อาจจะยังทำไม่ได้ในบางจุดบางประเด็นแต่ก็ลองพยายามที่จะทำความเข้าใจดูนั่นเพราะว่าไอ้การที่เราพยายามที่จะลองทำความเข้าใจดูเนี่ยแสดงว่าเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่จะยังทำผลให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาเริ่มทำลองทำยังฟังอยู่เนี่ยอย่างน้อยความมั่นใจมันมีในระดับหนึ่งมากน้อยไม่เท่ากันละทีนี้ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ตามลำดับตามกำลังของคนซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่ศรัทธาเพราะว่าคนที่จะมาทำให้ได้เกิดผลเนี่ยมันต้องมีศรัทธาแน่เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันต้องอาศัยการปลูกท่านผู้ฟังนำค่อยๆปลูกเหมือนต้นไม้เราเอาเมล็ดมันมาก็ต้องเพาะชำออกมาให้เป็นต้นกล้าอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดได้รับการควบคุมมีน้ำมีอะไรต่างๆอย่างดีโตพอสมควรแล้วก็เอาไปลงดินลงดินแล้วก็ยังต้องดูแลรักษาให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาโตขึ้นมาปี 1-2 ปีก็ยังต้องมีการใส่ปุ๋ยดูแลวัชพืชแล้วกว่ามันจะออกผลเนี่ยก็ต้องใช้เวลาบ้างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกเรื่องของศรัทธาเนี่ยว่าเป็นลักษณะของการปลูกเนี่ยคือปลูกศรัทธาค่อยๆเลี้ยงทำให้มันโตเนี่ยคอยป้องกันคอยดูแลรักษาคอยบำรุงดูแลรักษาคอยในการที่จะมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลามันก็จะค่อยเติบโตขึ้นออกผลต่างๆออกมาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติของเราที่ข้าพเจ้าพูดมาเรื่องตั้งแต่ของการที่เราจะต้องมีสติเนี่ยเป็นเรื่องมือที่สำคัญคนที่จะมีสติได้ก็ต้องอาศัยการฝึกการทำอย่างจริงจังการที่เราจะมาทำมาฝึกอย่างจริงจังได้คุณก็ต้องอาศัยศรัทธาและซึ่งศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปต่อได้เป็นกำลังเป็นความขับดันที่จะทำให้มีความเพียรมีสติตั้งขึ้นอยู่ได้ซึ่งสตินั้นก็จะนำต่อไปละไปสู่เรื่องของการมีสมาธิไปสู่เรื่องของการที่เราจะหลุดพ้นมีวิมุตติมีนิพพานเกิดขึ้นได้เวลาที่เราปฏิบัตินั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปเส้นทางในการดำเนินตรงนี้บางทีก็ยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ยาวสั้นไม่เท่ากันเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีกิเลสมากน้อยไม่เท่ากันหนาบ้างเบาบางบ้างมีทุลีในดวงตามากก็มีน้อยก็มีอาสอนให้รู้ตามได้ง่ายก็มีสอนได้ยากก็มีเพราะไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทไหนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะมาปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของเราได้พระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ตามองค์ต่อไปก็ตามสักองค์ใดองค์หนึ่งแต่ที่คำสอนของแต่ละท่านแต่ละองค์ก็จะเหมือนกันแหละแต่บางคนอาจจะปลงใจในองค์นี้ไม่ปลงใจในองค์นั้นเพราะท่านในสมัยนี้เรามีพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่แล้วแต่ขอให้มีความมั่นใจในสมณโคดมรถไฟขบวนเนี่ยท่านผู้ฟังนะก็กำลังจะพาผู้โดยสารนำไปสู่ที่หมายที่ปลอดภัยตอนนี้ กระบวนใกล้จะสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่สุดท้ายดีในกระบวนก็ไปเรื่อยๆนะมีกระบวนนี้กระบวนนั่นกระบวนนอนแต่กระบวนเนี่ยมันกําลังใกล้จะหมดอยู่เพราะว่าคําสอนนั้นก็จะค่อยเลือนลางหายไปเราอยู่ในช่วงของคําสอนที่กําลังจะค่อยๆเลือนลางไปนั่นคือตั้งแต่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคำสอนก็จะค่อยเลือนหายไปตรงนั้นตรงนี้พระสูตรคนที่จดจำอะไรต่างๆก็จะค่อยเลือนหายไปจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดเรื่องของผลได้ในตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เอาละสิ้นสุดคำสอนของพระเจ้าองค์นี้ไปนั่นคือเรียกว่ารถไฟขบวนสุดท้ายเรียกว่าเป็นบุคคลสุดท้ายในธรรมวินัยนั้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรายังมีอริยบุคคลอยู่ในโลกของเรานี้ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่คําสอนยังดีอยู่แต่รถไฟขบวนนี้ยังไม่สุดและยังมีการดําเนินต่อไปอยู่แต่ขอให้เราจับรถไฟขบวนนี้ให้ได้เพื่อที่จะพาไปสู่ที่หมายที่ปลอดภัยเพราะถ้าหมดขบวนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องรออีกนานๆ นานกว่าขบวนต่อไปจะมาแต่ขบวนต่อไปก็ของพระเจ้าที่ชื่อเมตยะสัมมาสัมพุทธะจะมาก็อีกนานมากแต่ในเมื่อเราเจอรถไฟขบวนนี้แล้วให้เราจับซะให้เราขึ้นซะให้เราตามซะให้เราตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่พระเจ้าสอนไว้ซึ่งก็จะสอนเหมือนกันนั่นแหละรถไฟคันต่อไปที่จะมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้รถไฟคันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละซึ่งผู้โดยสารที่อยู่ในรถก็จะเหมือนกันนั่นแหละเราภิกษุสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดไหนเหนือกลางอีสานใต้ในประเทศต่างประเทศถ้าเพิ่มมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในมรรคเหมือนกันอยู่บนเส้นทางเหมือนกันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าถ้าเราจะรอขบวนต่อไปหรือดูในขบวนนี้จะเอาโบกี้ไหนก็ตามมันก็พาไปถึงจุดหมายเดียวกันนั่นเองให้เรามีความมั่นใจมีความโปร่งใจและโปร่งศรัทธาลงไปพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ตอนนั้นสามบดีพรหมได้มาอาราธนาบอกถึงว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีพระเจ้าพิจารณาดูแล้วเห็นตามนั้นว่าสัตว์ที่อินทรีย์อ่อนก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีสอนให้รู้ตามได้ง่ายก็มียากก็มีแล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมแล้วก็ได้บอกกับสามบดีพรหมพูดถึงคาถาหนึ่งที่เรียกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดท่านผู้ฟังมีหูคือโสตประสาทและมีใจคือสามารถรับรู้ได้ยินทางเสียงได้และให้ปลงศรัทธาและปลงศรัทธาลงไปที่จะสู่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะในประตูแห่งนิพพานเป็นอมตะเปิดไว้แล้วเส้นทางก็คือมาจากสติมีความเพียรมีศรัทธามีศรัทธาแล้วจะทำให้เกิดความเปลี่ยนขึ้นมีความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงแล้วสติของเราจะตั้งขึ้นได้เป็นผลเกิดขึ้นได้สติที่เป็นผลนี้ก็จะทำสมาธิทำปัญญาทำความรู้แจ้งทำความวิมุตติหลุดพ้นให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เวลาที่ใจของเรามีความหลุดพ้นผ่านพ้นจากเรื่องเครื่องข้องผ่านพ้นจากเรื่องของการที่จะต้องถูกรัดรึงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกรัดรึงด้วยตัณหาที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เราก็เรียกว่าเป็นอิสระและมีอิสรภาพเป็นอิสรภาพจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจในจิตที่เป็นอิสระตรงนี้คือความผ่านพ้นในความเกษมความร่มเย็นความปราศจากเครื่องข้องนั่นเองและคนที่จะมีศรัทธาถึงความปลงใจเชื่อมั่นในคำสอนได้เนี่ยสิ่งที่ต้องคลายไปอันดับแรกก็คือเรื่องของความลังเลความเคลือบแคลงถ้าเรามีความลังเลความเคลือบแคลงอยู่เราจะไม่สามารถปลงศรัทธาลงไปได้ความลังเลความเคลือบแคลงนั้นบางทีก็สามารถที่จะเอามันออกได้โดยการที่ถามคำถามบางข้อบางประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามในบางข้อบางประเด็นที่จะสามารถที่จะทำความเคลือบแคลงของเราเนี่ยให้มันออกไปได้เราก็สามารถติดต่อทางรายการได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร ส่งมาหาข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อได้รับข้อความได้รับจดหมายแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาตอบในรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีความแจ่มแจ้งมีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้านั่นเองและสิ่งที่จะมาทำให้ใจของเรานั้นไม่สามารถปลงศรัทธาลงไปได้นอกจากเจ้าเรื่องของความเคลือบแคลงความเห็นแย้งแต่ก็ยังมีเรื่องของความคิดที่มันจะมาเบี่ยงเบนเฉยฉายไปในเรื่องของกามที่จะมาดึงใจของเราให้ไปสนใจทางเรื่องอื่นอันนี้เราก็จะต้องระวังแต่ถ้าบอกว่าใจของเราเป๋ไปทางอื่นในเรื่องของกามแล้วมันจะมีความศรัทธามีความมั่นใจได้มันก็จะยากนิดนึงเพราะนั้นก็จะต้องระวังเรื่องของกามด้วยอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้ามีความไปได้ตลอดรอดฟังขึ้นกระบวนรถไฟนี้ได้ก็คือเรื่องของการที่มีมิตรดีความมีกัลยาณมิตรความมีเพื่อนดีที่จะชักชวนกันไปในทางดีอันนี้จะช่วยได้มากทีเดียวในบุคคลที่จะชักชวนให้เราไปฟังธรรมะบ้างไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปฏิบัติธรรมบ้างการให้ทานบ้างอันนี้จะค่อยทำจิตใจเราให้สูงขึ้นแต่เวลาเราจะเลือกคบกับใครก็ดูซิว่าบุคคลนี้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราไหมแต่เราก็ควรจะคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าเราในเพื่อที่จะให้เราได้มีศีลสมาธิปัญญาสูงขึ้นในเพื่อที่จะให้เราได้รู้ธรรมะใกล้ธรรมะมากขึ้นในเพื่อนดีกัลยาณมิตรอันนี้ก็จะมีส่วนเพื่อนดีตรงนี้เราอาจจะหมายถึงอาจจะเป็นคารวาสที่มีอายุเท่ากับเราอายุมากกว่าเราหรืออายุอ่อนกว่าเราก็ได้ไม่เป็นไรแต่ดูที่ศีลของเขาหรืออาจจะหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แต่ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีการชักชวนกันไปทำความดีเราคบบุคคลผู้นี้นั่นเป็นลักษณะมิตรนั่นที่จะพากันไปดีอันนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าเดินไปได้อย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้เราอาจจะใช้อริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรของเราก็ได้เวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากสถานการณ์คับขันต้องการหาคนช่วยเหลือนะให้ใช้มรรค8นี่แหละเป็นเพื่อนที่จะช่วยเรานะให้ดำรงอยู่ในทางให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้มีความมั่นใจคลายความกังวลใจแต่ถ้าเราอยู่ตามทางของเราอยู่ดีแล้วชื่อว่าเรานั้นก็มีเพื่อนดีแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังกับชาพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร